श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। राधेश प्रभु वो पिछले बार श्रवण कीर्तन अनुष्ठान जो भरूच में मुझसे अनुरोध किया कि मैं वैष्णव सदाचार के बारे में कुछ कहूँ कुछ कहेंगे तो वैष्णव सदाचार एक विशाल विषय है। वैष्णव सदाचार मर्यादा व्यवहार विशाल विषय है तो आज संक्षेप में मैं थोड़ा सा व्यवहारिक उपदेश देना चाहता तो एक है उच्चारण के बारे में। हम हर रोज कुछ गान गाते हैं और उसमें बहुत से भक्त भूल उच्चारण करते हैं। उसी है सव्यसाची प्रभु। आपका नाम क्या है? सव्यसाची सव्यसाची सव्यसाची नहीं है, सब बोलते हैं सव्यसाची लेकिन वास्तव में सव्यसाची है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो कृष्ण भगवान का एक नाम है भावग्राही। यदि हम उच्चारण में भूल करते हैं तो भक्ति में बड़ा अपराध नहीं है। एक श्लोक है कि पंडित वदितम नहीं मूर्खो वदति विष्णाय पंडित वदति विष्णवे उभयस्तु समं पुण्यं भावग्राही जनार्दन। इसका मतलब है कि मूर्ख लोग विष्णाय बोलते और पंडित जन विष्णवे कहते। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय गोविंदाय विष्णाय विष्णाय नहीं विष्णवे। ये रेगुलर केस है। तो मूर्ख जन विष्णाय बोलते लेकिन यदि पूरा प्रेम भाव से कहते विष्णाय तो विष्णु जिनको ओम विष्णवे नमः कहना चाहिए विष्णु भगवान वो भाव को ग्रहण करते। दूसरी बात या दूसरा परिप्रेक्ष्य विचार है कि यदि हम प्रतिदिन बार बार एक व्यक्ति को उनका नाम संबोधन करते हैं और भूल करते हैं तो वो प्रेम का लक्षण नहीं है। यदि हम बार बार कहते हैं सच्य सावी सच्य सावी, नहीं नहीं मेरा नाम है सव्य साची, ठीक है सच्य सावी चलेगा। तो यदि हम इतना सा प्रयास नहीं करते हैं वो नाम ठीक से उच्चारण करना, वो प्रेम का स्वभाव प्रेम का लक्षण नहीं है। तो इसलिए अच्छा हो यदि हम प्रयास करते हैं ये सब गान और कीर्तन जो हम हर रोज गाते हैं तो ठीक से उच्चारण करें। नमः ओम विष्णु पदाय, क्या भूल हो गया, पादाय। श्रील प्रभुपाद स्वयं उनके शिष्यों को सुधार किया है। नमः ओम विष्णु पदाय, नमः ओम विष्णु पादाय, पदाय नहीं है, नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमाती भक्ति वेदांत जय श्रीमते श्रीमते भक्ति श्रीमती भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती Saraswate. Songbook dekho sa. Songbook kholo, dekho. Or this may be, good songbook may be, or bull, chapna hai. So, bada problem. They say, well, Bengali, iskon ka Bengali songbook mein. Pahila do teen sanskaran mein, Haraye Nama Krishna usme Gopal Govinda Naam, Srimad Husudan, or lecture. Actually, Gopal Govinda Ram hai mein. Or kuch din ke pahile, aise Shravan Kirtan camp mein tha, Andhra Pradesh mein. Or ek bhakt Shikshashtakam, padke. Ke hai. Naam naam akari bahudha nitya sarva shakti hi. Usko bata hai, kyun shakti bolte hai, tu shakti sone chahi, lekin pustak mein aisa lagta. To, Prabhupada ka pranam mantra dekhte ho, namaste, sarasvate deve, ya devam, gauravani pracharane, nirvishesha shunyavadi paschatya, nahi, paschatya nahi, sab bolte. Nirvishesha shunyavadi paschatya desha. Lekin kya hai? Paschatya. Paschatya. Paschatya. Paschatya nahi. Next. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara. Kya hai? Gadadhara. Gadadhara. Gadadhara. Gadadhara. Gadadhara nahi. Gadadha Prabhu हमारे पूज्य है. मुझे मालूम है कि मेरी हिंदी में बहुत भूल त्रुटि आते हैं, तो इसलिए आप सब क्षमा कीजिए. लेकिन यही सब कीर्तन जो हम प्रतिदिन कहते हैं, तो उसमें कम से कम उच्चारण ठीक होना चाहिए. और क्या है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है. मंगल आरती में यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, इसका मतलब श्री गुरुदेव की कृपा से हम भगवत प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिलते. और उसके बाद यस्य प्रसाद नागति कथोपि, अगर हम ऐसे ही गाते हैं यस्य प्रसाद नागति कथोपि, इसका मतलब है कि सब और सब कुछ जो हम कहते हैं, तो यदि हम गुरु की कृपा में लेंगे, हमें हमारी कुछ भी आशा नहीं है, हम कुछ भी नहीं मिलेंगे. लेकिन अर्थ उसका विपरीत है. यस्य अप्रसाद नगति कथोपि, नगति कथो अपि का मतलब यदि हम हर रोज 3 लाख नाम करते हैं और हर रोज 3 बार गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, सब नियम पर सब कुछ करते हैं, तो यदि गुरु की कृपा नहीं होती है तो गति प्राप्त करना संभव नहीं है. यही अर्थ है. तो यस्य अप्रसाद, तो यदि हम गाते हैं यस्य प्रसाद, उनकी कृपा से हमारा सत्यानाश होता है. आशा है गुरु भी भावग्राही है, परंतु अच्छा हो. यस्य प्रसाद, यस्य अप्रसाद, ऐसे गाना. तो उसके बाद हम नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद ह्लाद दैने हिरण्यकशिपुवक्ष शीला टंकन काले. क्या है शीला? शील का मतलब सुचरित्र और शिला का मतलब पत्थर. तो हिरण्यकशिपु का वक्ष, बुक, क्या बोलते हैं हिंदी में, छाती, तो पत्थर जैसे है. शिला ठंकन खा इतो नृसिंह पर तो नृसिंह हो या तो यामित. और उसके बाद नरसिंह मादिम, क्या है नृसिंह, नृसिंह, नृसिंह और नरसिंह दो शब्द का एक ही अर्थ है, परंतु ये नृसिंह पुराण का एक श्लोक है, और इसलिए वो श्लोक को बदलाना नहीं चाहिए। नृसिंह मादर, हिंदी में नृसिंह बोलते हैं, नृसिंह, वो भी सही, नृसिंह, नृसिंह। और लगभग सभी भक्त नरसिंह मादर, लेकिन व्यासदेव जो हमको दिया है हमको ऐसे ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद और क्या है, जाया केशव धृत, जाया शब्द उसमें ही नहीं करना है। और ज्ञान जैसे जयदेव गोस्वामी हमको दिया है ऐसे ही करना चाहिए, नहीं तो हम जाया हरे कृष्ण जाया हरे हरे, हम कभी भी जाय बोल सकते हैं, लेकिन व्यासदेव और हमारे आचार्य हम जैसे दिए है वैसे ही गाना चाहिए। बंगाली कीर्तन में कुछ क्या बोलते हैं, अलावंस, उदारता है, देन वृंदाय तुलसी देव्याय तुलसी देवी, एक्चुअली संस्कृत में तुलसी, हिंदी में बंगाली में तुलसी बोलते हैं, लेकिन वो संस्कृत श्लोक में तुलसी कहना चाहिए, वृंदाय तुलसी देव्याय, नहीं तो छंद बिगड़ जाते हैं, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव से। विष्णु भक्ति, बहुत से भक्त कहते हैं कृष्ण भक्ति, परंतु शास्त्र में विष्णु भक्ति, विष्णु भक्ति ऐसा न कहें। तो यदि आपका विचार है कि कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति बोलने, विष्णु भक्ति बोलने से उत्तम है, तो आप व्यासदेव के पास जाके चर्चा करो, व्यासदेव को सुधा करो, शायद आप विष्णु शब्द को अच्छा नहीं लगते, लेकिन गोपियां भी श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद, गोपियां भी कृष्ण को विष्णु नाम से संबोधन करते, तो इतना खराब नहीं है कि हम हमें विष्णु विष्णु नाम को घृणा है, ऐसे नहीं। और यानी कानी चप पानी, पप क्या है, पापानी है ने? यानी कानी चा पापानी, यानी कानी चा पपानी नहीं है, यानी कानी चा पापानी, ब्रह्म हत्या। ओ जय राधा माधव, हिंदी बोलने वाले यमुना तीर कहते हैं, एक्चुअली यामुन, देखो यामुन तीर नदी का नाम है, विष्णु विष्णु पत्नी कृष्ण पत्नी यामुन यमुन, लेकिन संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस प्रयोग में यामुन तीर बनना चाहिए, ऐसा है नहीं, यामुन दीर्घ पहली और दूसरी अ दीर्घ है, यामुन तीर बनना चाहिए, है नहीं, सॉन्ग बुक में क्या लिखे, यामुन तीर, देखो यामुन ज, वो बंगाली ब्रिज भाषा में जमुना कहते हैं, लेकिन दीर्घ है, देखो यामुना या यामुन या जा तो जामुन जामुना होना चाहिए। एनीवे और क्या है, ऑलराइट नेक्स्ट पॉइंट, गृहस्थ भक्तों के लिए, तो आशा है सबके घर में कृष्ण का चित्र है, नहीं बड़ा चित्र ऐसा है, तो प्रभुपाद का बड़ा चित्र भी रखना चाहिए, और श्री श्री गौर निताई और या पंच तत्व का, हम केवल कृष्ण के उपासक नहीं है, केवल राधा कृष्ण के उपासक नहीं है। तो प्रभुपाद का बड़ा क्षेत्र रखना चाहिए। आप घर घर जाके देखो, निरीक्षक आप सबको बताए। और ये सब दूसरा भौतिक चित्र वो सब फेंक दो। सबसे जनप्रिय है पाश्चात्य देशों में डॉग का पिक्चर। घर में डॉग है और सबसे जनप्रिय चित्र है सबके घर में कुत्ता का पिक्चर। They really love of dog. Dog के भक्त है वेस्टर्न कंट्रीज में। सो हम कृष्ण के प्रिय, कृष्ण के प्रिय होना हमारी इच्छा है, उद्देश्य है। तो और कृष्ण का चित्र के साथ पंच तत्व या कौन्यताय और शिल प्रभुपाद का बड़ा चित्र रखना है। और अच्छा हो पारंपरिक पोशाक पहनना, पैंट शर्ट नहीं। महिलाओं का बाल एकदम बीच में, क्या बोलते हैं वो, सीमांत रखना है, साइड में नहीं। श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बोले कि जो नारी वो साइड में सीमांत रखते है वो वेश का लक्षण है। और क्या बोलते हैं हिंदी में, विधवा, विदो, विधवा, विधवा, तो उनको अनलंकृत सादा सफेद कपड़ा पहनना ऐसे है, ब्यूटीफुल नहीं होना चाहिए। और नारियों के लिए भी वो छोटी रखना नहीं, सब बाल ऐसे मॉडर्न स्टाइल फैशन ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, उच्चारण के बारे में और कुछ भी कहना चाहता हूँ। नमस्ते नरसिंह, नमस्ते, संगुक देखो सब गाते नहीं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते या नमस्ते नमस्ते, वो सब गाते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाददान हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिला तव कर कमल वरेणकम् अद्भुत सिंह दलिता। तो ऐसे हिरण्यकशिपु को नारी कन्वर्ट करते, दलिता, दलिता का मतलब हिरण्यकशिपु नारी है। जैसे कृष्ण सबकी प्रिय है और राधा कृष्ण की प्रिया है, तो दलिता हिरण्यकशिपु और दलिता मिसेस हिरण्यकशिपु। तो यदि हम दलिता कहते हैं इसका मतलब है हिरण्यकशिपु नारी है। दलिता हिरण्यकशिपु केशव धृत नर हरि रूपा। तो नृसिंह भी स्त्री बन गए नर हरि रूपा, नर हरि रूपा। आप सभी जानते हैं, आप सब भारतीय हैं, हिंदी में गुजराती है, प्रिया प्रिया अंतर है ना। केशव धृत नरहरि रूप नरहरि रूपा तो भगवान परम पुरुष है, परम नारी नहीं है। परमा नारी है श्री राधा, भगवती राधा, भगवान कृष्ण भगवती राधा। ऐसे परंपरा आते हैं तो कुछ बात ऐसे कहते हैं, दलिता ही नहीं, फिर नए आने वाले सुनते हैं, ओ ऐसे कहना है, और इस प्रकार उच्चारण का परंपरा आते हैं। आई नंद तनुजा, नंद तनुजा कौन है? कृष्ण की बहन दुर्गा। तो हम आई नंद तनुजा किंकरम, हे दुर्गा मैं आपकी किंकर हूं। तो आई नंद तनुजा किंकरम यही प्रार्थना है कि हे दुर्गा देवी सदैव मुझको संसार में रख दो। आई नंद तनुजा किंकरम, आई नंद तनुज, नंद तनुज हिंदी में तनुज ऐसे बोलते हैं। आई नंद तनुज किंकरम पतितं महाविषमे भवं विधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं चिंत। और जय दामोदर प्रभु ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलराइट। तो और कुछ व्यवहारिक उपदेश है कीर्तन में, कीर्तन का अंत में श्रील प्रभुपाद जाया गौरनिताय जाया दिस दैट एवरीथिंग एल्स कीर्तन में नहीं बोले, हमको नहीं सीखा इसलिए मैं नहीं करता। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण कीर्तन ऐसे हरे कृष्ण बोल के कीर्तन समाप्त किया। तो जाय राधा श्योम सुंदर ऐसे कहने में और जानने में दोष नहीं है, परंतु श्रील प्रभुपाद हमको ऐसे नहीं सिखाए इसलिए मैं नहीं गाता हूं। क्या होता है कभी कभी कुछ भक्त जाया ये हर एक ठाकुर जी का नाम जो उसका मन में आते है तो क्या जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा रस करी, जय राधा गोविंद, जय राधा गोपीना, जय राधा बंक भी है, और ऐसे 10 मिनट 15 मिनट ऐसे। श्रील प्रभुपाद विशेषकर बल दिए थे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने, और आचार्यों के प्रदत्त कीर्तन कर, तो हम कुछ कल्पना करके कुछ भी गा सकते हैं, परंतु अच्छा हो कि हम युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र विशेषकर हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करेंगे, और भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, श्रील प्रभुपाद यही तीन वैष्णव कवियों का नाम दिए थे। विशेषकर ये तीनों आचार्यों के कीर्तन गाना वो सब प्रामाणिक प्रामाणिक है। तो इसलिए मैं जाय दिस दैट एंड द अदर नहीं गाता हूं, तो उसमें दोष नहीं, परंतु जरूर नहीं है। सब कुछ है हरे कृष्ण महामंत्र, और भी जनप्रिय है निताय गौरंग निताय गौरंग ऐसे कर। श्रील प्रभुपाद एक बार उनके शिष्यों निताय गौरंग का कीर्तन सुन के मंतव्य किए कि वे निताय गौरंग बोल सकते, मैं हरे कृष्ण गाऊंगा और कृष्ण लोक जाऊंगा। और चैतन्य चरितामृत में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पूरा पंच तत्व का नाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करना चाहिए। और कभी कभी कुछ बात कहते हैं नेता नेता नेता नेता नेता है गौरंग, तो ऑलरेडी अद्वैत गदाधर और श्रीवास को और सभी भक्त को छोड़ दिया है। एंड देन नेता नेता नेता और लास्ट में एक बार गौरंग करते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो निताय को और निताय का नाम को ज्यादा बल देते और गौरंग को कम, मुझे मालूम नहीं ऐसे करते क्यों। बहुत सारे काल्पनिक कीर्तन होते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जो हमको दिया वो काफी है, पूर्ण है। हमारे लिए नया नया कीर्तन बनाने का जरूरत नहीं है। गोलोक एर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु और उनके आचार्य हमको दिए हैं वो गोलोक का प्रेम धन है। और हम जो हमारा मन से बनाते हैं वो क्या है? हमारा मन क्या गोलोक में है? तो कुछ अति बुद्धिमान लोग कुछ नया मंत्र बनाए हैं, निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम जैसे। लेकिन ऐसे लोग हम अपसंप्रदायिक मानते हैं, किसी का अधिकार नहीं है नया मंत्र बनाना। जो शास्त्र में है जो हमारे आचार्य हमको दिए हैं उसमें श्रद्धा रखना चाहिए। तो निताय गौर राधे श्याम मंत्र में और कहते हुए मंत्र में तो केवल भगवान का नाम है, तो फिर भी प्रामाणिक नहीं है, उसमें कुछ तत्व दोष है, इसलिए शुद्ध भक्तों उसको नहीं गाते। ऑलराइट, तो अभी 5 मिनट के बाद तुलसी आरती होगी, उसके बाद गौर आरती, उसके बाद दामोदर अष्टकम। तो अच्छा हो आप सभी भक्त घर वापस जाके अगर आप हर रोज शाम को गौर आरती नहीं करते तो स्थापन करो, अच्छा होगा। नहीं तो गृहस्थ जीवन का क्या मतलब है? यदि लगभग पूरा प्रयत्न केवल आहा निद्रा भाई मैथुन के लिए है तो कैसे वैष्णव गृहस्थ जीवन है? वैष्णव गृहस्थ जीवन में श्रवण कीर्तन प्रमुख है, नहीं है कि 20 घंटे काम करना है और 2-3 मिनट में भक्ति करना है, ऐसा नहीं। तो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए वो सब प्रयत्न कम होने चाहिए और कृष्ण की प्रीति के लिए प्रयत्न अधिक होना चाहिए। तो मुझे मालूम है कि आधुनिक युग में अगर कोई गाधा या गुलाम जैसे काम नहीं करते तो आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए व्यवस्था करना कठिन है, ऐसे हाल आधुनिक जमाने में। तो कम से कम इस प्रकार वैष्णव अनुष्ठान श्रवण कीर्तन अनुष्ठान में कभी कभी शामिल होना चाहिए। और दैनिक कार्यक्रम ऐसे बनाने चाहिए जिससे काम काम काम काम कमाना चाहिए और भक्ति भक्ति भक्ति भक्ति बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौनिताय की जय। श्री राधा श्याम सुंदर देव की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन चक्र की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस होने मंत्र का स्वागत।